yazım gelir bir için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Aşar o buz damlarını, kanla öfkemiz durur.

bitmez, sel altında güller bitmez, gül tenimde yara geçmez, gül tenimde yara geçmez, gül tenimde yara geçmez, gül tenimde yara. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Dağlarda kar olsaydım, olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım, olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım, arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım, arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım, arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Har olsaydım, olsaydım, ağlayıp bir zar olsaydım, olsaydım. Şu yangında har olsaydım, olsaydım, ağlayıp bir zar olsaydım, olsaydım. Belki yaslanırdın bana, bana. Mapusta duvar olsaydım, olsaydım, belki yaslanırdın bana, bana. Mapusta duvar olsaydım, olsaydım, belki yaslanırdın bana, bana. Mapusta duvar olsaydım, olsaydım,

hoşça kal belki elveda. Yar dil bilmezem, söyleyemem ya, yanımda kal. Yar yol bilmezem, korkuyorum ya, yanımda yokmuş ayrılığın, kuruyan ömrü baharım, suskun geveze anların, gitme hatırına burada kal. Tanımı yokmuş ayrılığın, kuruyan ömrü baharım, suskun geveze anlarım, gitme hatırına burada kal. Yar dil bilmezem, söyleyemem ya, yanımda kal. Kurşun sesleri sokakta, sokakta şehrin çocukları. Kurşun sesleri sokakta, sokakta şehrin çocukları. kimseler bilmez yaramı. Tatlıdır yoktur dermanı. Söylerim olmaz fermanı. Dinmez yürekte sancısı. Kimseler bilmez yaramı. Saklıdır yoktur dermanı. Söylerim olmaz fermanı. Dinmez yürekte sancısı o. Dinmez yürekte sancısı o. Kuşlar çizdi resmini. Çıkınca gökkuşağı renklerinden kaydı tüm celer. Çıkınca gökkuşağı renklerinden kaydı tüm celer. Kimseler bilmez yaramı. Saklıdır yoktur dermanı. Söylerim olmaz fermanı. Dinmez yürekte sancısı o. Kimseler bilmez yaramı. Saklıdır yoktur dermanı. Söylerim olmaz fermanı. Dinmez yürekte sancısı o. Dinmez yürekte sancısı o. Radyo Akdeniz.

Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Bilmek, Radyo duymak, Akdeniz. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Kırkların ceminde dara düş oldum.

aramak, kederli şarkılarda biraz daha yitip gitmek, yıpranan dostluklarda. Yaralayan sözler, sözler gibi, silinmeyen izler, izler gibi, birbirini gözler, gözler gibi, zor, zor yıllar. Yaralayan sözler, sözler gibi, silinmeyen izler, izler gibi, birbirini gözler, gözler gibi, zor, zor yıllar. Uykusuz gecelerde sarı veren kaygılar, kuşkuyla gözlediğin o ölüm dolu sokaklar, eksildi ömrümüzden umut dolu o yıllar. Siz miydiniz, bizler miydik, yorgun düşen kuşaklar? Yaralayan sözler, sözler gibi, silinmeyen izler, izler gibi, birbirini gözler, gözler gibi, zor, zor yıllar. Yaralayan sözler, sözler gibi, silinmeyen izler, izler gibi, birbirini gözler, gözler gibi, zor, zor yıllar. Radyo Akdeniz. Müzik. sabah eylecen çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklardan. Yankısın kime kaldı? Nereden kendini bilmez çocuklar. Bir sabah eylecen çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklardan. Yankısın kime kaldı? Deniz koydu adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdu birbirine. Denizine aldandı. Deniz koydu adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdu birbirine. Denizine aldandı.

gider ki sevdiğinden. Ben sana aşığım, senden gidemem. Al benim canımı, al al beni, al benim ruhumu, al al benim. Sal beni sürgünlere, sal beni, sal beni ölümlere, sal beni. Aldın benim canımı, aldın beni, aldın benim ruhumu, aldın beni. Saldın beni sürgünlere, saldın beni, saldın beni ölümlere, saldın. Öldüğüme pişman ettin sen beni, ihanetle yaktın bütün gövdemi. Ölsen böylesine acı çekmezdim, seni soysuz yürek sevda hainini. Seydunaya bu ihanet reva, seni soysuz yürek sevda hainini. Al benim canımı, al al beni, al benim ruhumu, al al beni. Sal beni zulümlere, sal beni, sal beni ölümlere, sal beni. Aldın benim canımı, aldın beni, aldın benim ruhumu, aldın beni. Saldın beni sürgünlere, saldın beni, saldın beni ölümlere, saldın beni. Aldın benim canımı, aldın beni, aldın benim ruhumu, aldın beni. Saldın beni sürgünlere, saldın beni, saldın beni ölümlere, saldın beni. Aldın benim canımı, aldın beni, aldın benim ruhumu, aldın beni. Saldın beni sürgünlere, saldın beni, saldın beni ölümlere. Sevdam, sağ ol. Radyo Akdeniz. Söyle huzurda mısın? Ay geride kalanların, söyle farkında mısın? Gittin o yerlerde, söyle huzurda mısın? ay geride kalanlarım, söyle farkında mısın? Atın beni denizlere, vermayın ellerine, ay zaten hasret kalmış idim o deniz gözlerine. Atın beni denizlere, vermayın ellerine, ay zaten hasret kalmış idim o deniz gözlerine. Sana gel demeden gel, işte şimdi gel, hadi gel. Uykulara karışmadan, yastığımız buruşmadan, rakımız mayışmadan gel. Gün sabaha kavuşmadan, ayaklarım dolaşmadan, arzular savuşmadan gel. Ay pencereden aşmadan, karanlık yolda şaşmadan, yavaş yürü koşmadan gel. Kimselere sataşmadan, ekiplerle dalaşmadan, belaya bulaşmadan gel.

artık beni söyler oldun. Gözün dolu tüm şarkılar, artık beni söyler oldun. Hadi gel, hadi gel, özlüyorum. Hadi gel, hadi gel, bekliyorum. Hadi gel, hadi gel, seviyorum, seviyorum. Hadi gel, hadi gel, özlüyorum. Hadi gel, hadi gel, bekliyorum. Hadi gel, hadi gel, seviyorum, seviyorum. Çocuk gibi yapayalnız kaldım şimdi. Öksüz kalmış çocuk gibi yapayalnız kaldım şimdi. Hasret nedir bilmez iken sardı bütün benliğimi. Bu soğuk kış geceleri kim tutacak ellerimi? Gelirsin göremem diye uyku tutmaz gözlerimi. Gelirsin göremem diye uyku tutmaz gözlerimi. Hadi gel, hadi gel, özlüyorum. Hadi gel, hadi gel, bekliyorum. Hadi gel, hadi gel, seviyorum, seviyorum. Hadi gel, hadi gel, özlüyorum. Hadi gel, hadi gel, bekliyorum. Hadi gel, hadi gel, seviyorum, seviyorum, seviyorum. Radyo Akdeniz. Geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yıllarım. Elfido, bir bölüm başımsın. Elfido, beni fark etme sakın. Omuzunda izi bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfide hep aklımda kalacaksın. Elfide sensin eski bir şarkısın. Elfide beni fark etme sakın. Omuzumda izi bırakma. Yüküm dünyaya yakın. Elfide hep aklımda kalacaksın. Kim bilir kaç yüz yıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfide bir belalı başımsın. Elfide beni fark etme sakın. Omuzumda izi bırakma. Yüküm dünyaya yakın. Elfide hep aklımda kalacaksın. Elfide sensin eski bir şarkısın. Elfide beni fark etme sakın. Omuzumda izi bırakma. Yüküm dünyaya yakın. Elfide hep aklımda, yüreğimde kalacaksın. Yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda biri kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz. Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda biri kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşen, bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer, yarına sesinin yankısı kalır. Yar sevdası ile yürek bilinir. Sızılı bir ırmak uğurlar seni. Su olup akarsan kır çiçeklenir. Gecenin ucunda gün aralanır. yar sevdası ile yürek bilenir. Sızılı bir ırıma kurlar seni. Sulu bakarsın kır çiçeklenir. En sevda kuşlanıp yollara düşer. Bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer. Yarına sesini yankısı kalır. Ey sevda kuşanıp yollara düşer. Bilesin bu yollar dağlar dolanır. Yare ulaşmadan düşersen eğer. Yarına sesini yankısı kalır. Reklam dinliyorsunuz. İşverenlerin dikkatine, Antakya'da ilk ve tek Tanır OSGB işe girişte zorunlu olan sağlık raporu için gerekli tüm tetkikleri onaylı laboratuvarında daha uyguna ve hızlı bir şekilde yaptırmanıza imkan sağlar. Röntgen, işitme testi, tam kan sayımı, EKG gibi tetkikler için fazla zaman kaybetmenizi önler. Tanır OSGB iş sağlığı ve güvenliği köy garajları civarı Antakya Vergi Dairesi katında. Bilgi telefon 0326 221 22 60, 0544 221 22 61. Bir reklam dinlediniz. Bilmek, Radyo Akdeniz. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Gülüm dermişler oy. İster isen dünya malı vermişler oyun. Sensiz dünyamda eyleyim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene can. Sensiz dünyamda eyleyim dostum, dostum, dostum.

yar geçtikçe göre beni. Yar geçtikçe göre beni. Atın yolun kenarına, atın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni. Yar geçtikçe göre beni. Götürsünler yar beni, götürsünler yar beni. Derdim çoktur yar hepsizler. Derdim çoktur yar hepsizler. Götürsünler yar beni. Götürsünler yar beni. Atın yolun kenarına, atın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni. Yar geçtikçe göre beni. Atın yolun kenarına, atın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni. Yar geçtikçe göre beni. Derdim çoktur yar hepsizler. Derdim çoktur yar hepsizler. Götürsünler yar beni. Götürsünler yar beni. Derdim çoktur yar hepsizler. Derdim çoktur yar hepsizler. Götürsünler yar beni. Vefasızdır o yar. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Thank you. Kul olayım kalem tutan ellere. Katip arzu halim yaz yara böyle. Şekerlere zehir şirin dillere. Katip arzu halim yaz yara böyle. Güzelim ey, şirinim ey, güzelim ey. Şekerlere zehir şirin dillere. Katip arzu halim yaz yara böyle. Güzelim ey, şirinim ey. Sivas ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yara böyle. Güzelim ey, şirinim ey, güzelim ey. Yardan ayrılmışam bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yara böyle. Güzelim ey, şirinim ey. Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa, yazılan mı gelir sağ olan başa. Beni hasret koydun kavim kardeşa. Katip arzu halim yaz yara böyle. Güzelim ey, şirinim ey, güzelim ey. Beni hasret koydun kavim kardeşa. Katip arzu halim yaz yara böyle. Güzelim ey, şirinim ey. Radyo Akdeniz. İstemem babacığım, istemem. Yaşar'a vereyim mi? Yavrum seni Yaşar'a vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Onun adı Yaşar, alır beni boşar. İstemem babacığım, istemem. Onun adı Yaşar, alır beni boşar. İstemem babacığım, istemem. Sevdan ile yandım, beden yandı, tuzu

gitme. Sarılmadan doya doya, öyle bırakıp gitme. Sarılmadan doya doya, al eline gök fırçayı, İçimi maviye boya. Al eline gök fırçayı, göğümü maviye boya. İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım, İstersen gel barışalım, İstersen helallaşalım, İstersen vur çıksın canım, kanımı maviye boya. İstersen vur çıksın canım. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Uzak yollar günler canım, yaşamam artık. Sen ışıklar içindesin, ben de karanlık. Haram oldu günler canım, yaşamam artık. Sen ışıklar içindesin, ben de karanlık. İkimiz de öldük, seni gömdüler. Nasıl dayanırım canım, söylemediler. İkimiz de öldük, öldük, seni gömdüler. Nasıl dayanırım buna, söylemediler. Seninle geçen yıllarım su gibi akmış. Farkında değildik canım, dünya yalanmış. Seninle geçen yıllarım su gibi akmış. Farkında değildik canım, dertler yalanmış. İkimiz de öldük, seni gömdüler. Nasıl dayanırım canım, söylemediler. İkimiz de öldük, öldük, seni gömdüler. Nasıl dayanırım buna, söylemediler. İkimiz de öldük, seni gömdüler. Nasıl dayanırım buna, söylemediler. Güzelliğinde sevdim seni. Bin kez budaklılar körpe dallarımızı, bin kez kırdılar budadılar. Oy oy oy, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü. Aşkın yüzü olunca yanık gitmedi. Sürüyor o kavga yeryüzü, aşkın yüzü olunca ya dek. Bir bir çekilirken teslim bayrakları, teslim bayrakları. Göçmelerle tozarken Avrupa yolları. Vurdu bir avuç yiğit, bir tutam kır çiçeği. Girdiler zulüm tufanına. Oy oy oy, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü. Aşkın yüzü olunca ya dek bir gitmedi. Sürüyor o kavga yeryüzü, aşkın yüzü olunca yad et. Bunlar ki bir ayrı kotul tarlasında, ayrı kotul tarlasında bir tutam çiçektiler, bir tutam çiçek. Ben dayanılmazında tufanların adlarını bile söylemediler. Oy oy oy, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca yadek bitmedi. Sürüyor o kavga yeryüzü, aşkın yüzü olunca yadek. Bilmek, Radyo duymak Akdeniz ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Kurban olayım mı? Uğruna yorulayım, uğruna yanılayım. İçimde fırtınalar, rüzgarın olayım. Sesini sesime kat, sesinde boğulayım. İçimde fırtınalar, rüzgarın olayım. Sesini sesine kat, sesinde boğulayım. Sen ateş ol, ben yanayım. Sen yaz ol, ben ayaz kalayım. Uzasın gölgeleri şu ışıkların. Sen tutukla, ben hükümlü kalayım. Hükümlü kalayım. Sen ateş ol, ben yanayım. Sen yaz ol, ben ayaz kalayım. Uzasın gölgeleri şu ışıkların. Sen tutukla, ben hükümlü kalayım. Hükümlü kalayım. Olayım. Bir yaprak gibi dalına sarılayım. Ahını ahıma kat, sevdan olayım. Sesime bir düğüm at, sesine tutunayım. Ahını ahıma kat, sevdan olayım. Sesime bir düğüm at, sesine tutunayım. Sen ateş ol, ben yanayım.

Sen benim sevmeye doyamadın, elini tutmaya kıyamadın. Sen benim sevmeye doyamadın, elini tutmaya kıyamadın. O güzel gözlerin her an karşımda, sen benim içimden atamadım. O güzel gözlerin her an karşımda, sen benim içimden atamadım. Biliyorum artık dönmeyeceksin. Nerede ne haldeyim bilmeyeceksin. Sen benim yaralı kırık kalbimde bir anı olarak yaşayacaksın. Sen benim yaralı kırık kalbimde bir anı olarak yaşayacaksın. Bir anı olarak yaşayacaksın. Yaşlarım döndü denize. Ben derdimi kimseye söyleyemedim. Kurşunlara gelirken arka mahallede düştüm de yerlere bir of demedim. Kurşunlara gelirken arka mahallede düştüm de yerlere bir of demedim. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere dövdüler adını söylemedim. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere vurdular adını söylemedim. Of of of of, yıkılsın evin. Gözyaşlarım düştü ateşe. Yine de bu yangını söndüremedim. Bağıra bağıra yazdım senin içime. Bir kez olsun yüzünü güldüremedim. Bağıra bağıra yazdım senin içime. Bir kez olsun yüzünü güldüremedim. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere dövdüler, adını söylemedim. Başıma neler geldi sana diyemedim. Beni kaç kere vurdular, adını söylemedim. Of of of of of of of. Yıkılsın evin. Radyo Akdeniz. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Bahçede bülbül öter yarim gurbete, gider çok bekledim yolunu, ne mektup var ne haber. Bahçede bülbül öter yarim gurbete, gider çok bekledim yolunu, ne mektup var ne haber. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel, oldu Leyla'sından ayrıldı, böyle derbeder oldu. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel, oldu Leyla'sından ayrıldı, böyle derbeder oldu. Garip kaldım bu yerde, ararım yârim nerede, yârimden ayrılalı düştüm bu türlü derde. Garip kaldım bu yerde, ararım yârim nerede, yârimden ayrılalı düştüm bu türlü derde. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel, oldu Leyla'sından ayrıldı, öyle derbeder oldu. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel, oldu Leyla'sından ayrıldı, öyle derbeder oldu. Gurbet yolları uzak, yoluma koyma tuzak, kaderim böyleymiş, nazlı yar nasıl bozak. Gurbet yolları uzak, yoluma koyma tuzak, kaderim böyleymiş, nazlı yar nasıl bozak. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel, oldu Leyla'sından ayrıldı, böyle derbeder oldu. Noldu gönüle, noldu sarardı gazel, oldu Leyla'sından ayrıldım, öyle terbeter oldum. Radyo Akdeniz Deniz. Thank you. öyle bırakıp gitme. Sarılmadan doya doya, öyle bırakıp gitme. Sarılmadan doya doya, al eline gök fırçayı, al eline gök fırçayı, içimi maviye boya. Al eline gök fırçayı, al eline gök fırçayı, içimi maviye boya, içimi maviye boya. Deniz ol dalgan olayım, sahil ol kumun olayım. Deniz ol dalgan olayım, sahil ol kumun olayım. Martına kanat olayım, martına kanat olayım, tüyümü maviye boya. Martına kanat olayım, martına kanat olayım, tüyümü maviye boya, tüyümü maviye boya. El ne derse desin, doğru yalan söylensin. Bırak el ne derse desin, doğru yalan söylensin. Senin sesine benzesin, senin sesine benzesin, sözümü maviye boya. Senin sesine benzesin, senin sesine benzesin, sözümü maviye boya, sözümü maviye boya. İstersen gel barışalım, istersen helallaşalım. İstersen gel barışalım, istersen helallaşalım. İstersen vur çıksın canım, istersen vur çıksın canım. Kanımı maviye boya. İstersen vur çıksın canım, İstersen vur çıksın canım. Kanımı maviye boya, kanımı maviye boya. KPSS'de Türkiye'nin en büyük kurumu Yargı Akademi. Uzman kadrosu, deneyimli personeli,

bir sözdüm. Hep dilimin altında gezdim. Ben bir sözdüm. Hep dilimin altında gezdim. Ve seni böyle süzdüm. İki dudak arasına. Ve seni böyle süzdüm. İki dudak arasına. Yaşamadık şu hayatı doyasıya ama sevdik. Yaşamadık şu hayatı doyasıya ama sevdik. Bugün senin doğum günün, mutlulukla geçsin ömrün. O güzel gözlerin gülsün, kederden uzak olsun gönlün. Doğum günün kutlu olsun, nice yıllar senin olsun. O güzel gözlerin gülsün, mutluluk sana hediyem olsun. günün kutlu olsun. Nice yıllar senin olsun. O güzel gözlerin gülsün. Mutluluk sana hediyem olsun. Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllar senin olsun. O güzel gözlerin gülsün. Mutluluk sana hediyem olsun. Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.